Neden bu kadar çok içiyorsun? Hı? Şarap damarlarından hiç eksik olmuyor. Günün birinde beynin bir el bombası gibi patlayacak. Kuvvetli bir irade var. İrade güç demektir. Evet, işte buna güç denir. Bu yüzden mi bizden korkuyorlar? Onları istediğimiz gibi gebertebildiğimiz için korkuyorlar. Onları öldürme hakkına sahip olduğumuz için bizden korkuyorlar. Suç işleyen birini cezalandırabiliyoruz. Adamı öldürtüp kendimizi iyi hissedebiliyoruz. Aslında buna güç denmez. Adalet denir. Güç farklı bir şeydir. Öldürme yetkisine sahip olup da öldürmüyorsan güçlüsün. Demek sence güç bu? İşte güç bu. Güç buna denir.